ama sonu hep bir çöküş. Korktum ama tuttum, yoksa uçurum bu düşüş. Senden geçmedim ben, istemedin verdiklerimi. Sana çıkan çöküş. Korktum ama tuttum.